No, i tego, nie? Duet wokalny, praski melanż, 7,5, Jasiuś Tamajzer. Panek Politura. Witaj państwa serdecznie z grupy Dupa. Lupa Grzeka. Na krzywi. Na krzywi. Zaraz chodzę. Ja też. Na krzywy rybił na imprezy. Myślał, że frajer się najebie. Przylazł bez flaszki, mi glans jeden.